ngapi nafanya kukuridhisha baba we, sitamani kuwa na we tena tena. Na vile mi nimefundwa vyema nikavumilia kwa na we, nimeamini wahenga lisema sema vyema kupenda ukipendwa, penda unapopendwa mpendwa, usije penda usipopendwa mpendwa. Sitamani tena kupenda, nilishapenda na kutendwa, sitopenda nisipopendwa tena. Sitamani, kukupenda ni kupenda boy, ila kaniona mi kama kolo, navyotaka sitoweza boy, mifupa siwezi mwenzo kibokoyo. Kukupenda ni kupenda boy, ila kaniona mi kama kolo, navyotaka sitoweza boy, mifupa siwezi mwenzo kibokoyo. Vyema kupenda ukipendwa, penda unapopendwa mpendwa, usije penda usipopendwa mpendwa. Sitamani tena kupenda, nilishapenda na kutendwa, sitopenda nisipopendwa tena. Sitamani, sitopenda nisipopendwa tena tena tena. Sitamani.